Kaşlar kemanımsan, ay kız benim canımsan. Kaşlar kemanımsan, küçemizden geçende hiç bilmene bah birsan. Küçemizden geçende hiç bilmene bah birsan. Gel gezme benden aralı, kalbimi etme yaralı. Gel gezme benden aralı, kalbimi etme yaralı. Canımdan artık sevirem, sendir kimini maralı. Canımdan artık sevirem, sendir kimini maralı. Gel bir beni sevindir, ay kız sözüm senedir. Gel bir beni sevindir, dünya gözele dönse benim gözüm sendedir. Dünya gözele dönse benim gözüm sendedir. Gel gezme benden aralı, kalbimi etme yaralı. Sendir kimini maralı, canımdan artık sevirem, sendir kimini maralı.